nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kailanman ay di nag-iisa. Tawa kang sumuko, tawa kang manduko, ituloy mo ang lapay, bangon kaibigan. Ituloy mo ang lapay, bangon kaibigan. At langit ay naghihintay sa'yo, at ka nang umatiras. May kantipan sa bawat tila lang nang nagsisikap. Ituloy ang laban. At kahit ang nanlasay, magulo, masingin, sa pagsisikap mo ay kakunti ang nais. Kung may hirap na ay may ginawa, kailangan lamang ay sipag at tiyaga. Ituloy mo ang lapang, bangon kaibigan. Ituloy mo ang lapang, bangon kaibigan. Langit yung nakikinti sa'yo at ka nang umatiras. May katipan sa bawat nila lang na nagsisikap. Ituloy ang laban, ituloy ang laban. Langit ay nag-iintay sa'yo at ka nang umatiras. May kantipan sa bawat tila lang nagsisikap. Ituloy ang laban, ituloy ang laban.